«Мой лён і сонц». Перадача да стагоддзя Ларысы Еньюш. Вітаю слухачоў, пры мікрафоне Алесь Аркуш. Люты не быў багаты на мерапрыемствы ў гонар Ларысы Еньюш. Як сказаў старшыня аргкамітэту па ўшанаванні памяці легендарнай паэткі з Эльвы Міхась Скобла, зараз ідзе падрыхтоўчая праца. Рыхтуецца да друку зборнік твораў Ларысы Еньюш у двух тамах. Таксама падрыхтаваныя да друку два тамы эпісталярнай спадчыны паэткі. Ідзе праца над стварэннем мемарыяльнай шыльды, якая будзе ўсталявана ў празе на тым доме, дзе да вайны жыла Ларыса Еньюш з мужам. Міхась Скобла таксама паведаміў, што падрыхтаваны зварот да кіраўніцтва краіны з хадайніцтвам аб рэабілітацыі паэткі. Пад ім падпісаліся вядомыя прадстаўнікі культуры і грамадскага жыцця Беларусі. Мяркуе далучыцца да гэтага хадайніцтва і Беларуская праваслаўная царква. Зварот да кіраўніцтва краіны, знакавых асобаў, хадайніцтвам аб рэабілітацыі. От я сустракаўся тут з архімандрытам Алексеем, каторы пры філарэце. Царква падтрымлівае, я павінны перадаць ім гэтыя паперы, яны звяртаюцца таксама, далучаюцца да гэтага хадайніцтва, звяртаюцца да кіраўніцтва краіны. Пра цябе гэтак знаю нямнога, над не знаю, які маеш твар. Ідзеш далёкай таемнай дарогай, як той месяц сред зведзеных хмар. Ідзеш далёкай таемнай дарогай, як той месяц сред зведзеных хмар. Что ты скрозь нами будешь моими, для мяне гэта ўжо не сумлеў. С той поры, як прыгожая имя, ветер раз мне ў ночи прошумел. С той поры, як прыгожая имя, ветер раз мне ў ночи прошумел. Место будняў святого спокою, мои думки сгорают их дым. Сну я недзе удалі за тобою, як за месячным бляском блядым. Сну я недзе удалі за тобою, як за месячным бляском бляды. Про цябе так нямного я знаю, толькі тое, што сэрца і чын. Каб здабыць пасму зораў для краю, ты ў вялікую цэлай злучыў. Каб здабыць пасму зораў для краю, ты ў вялікую цэлай злучыў. І не жаль табе шэрых далінаў, так як мне іх ніколі не жаль. Куй хай доля радзімай краіны стане ясная быццам крышталь. Куй хай доля радзімай краіны стане ясная быццам крышталь. 2010 год. Год Ларысы Еньюш. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». Ларыса Еньюш мела шмат сяброў, і не толькі сярод сталых літаратараў, але таксама сярод моладзі. У яе хаце госці не пераводзіліся. Нярэдка бываў тут і паэт Сергей Панізнік, які ў далёкім 1968 годзе запісаў на свой хатні магнітафон голас паэткі. Сергей Панізнік рупліва збірае любы матэрыял, які апавядаў бы пра жыццё і творчасць Ларысы Еньюш. Сергеем Сцяпановічам пагутарыў Алесь Зайцаў. Яшчэ ў 68 годзе я быў у Зэльве, меў з сабой магнітафон «Романтык», фотоапарат, і вот з тых часоў, з лета 68 года, засталіся запісаныя вершы Ларысы Антоновны, і мне ёсць у лічбавым варыянце ўсе здымкі. Яны дужа часта паказваліся з усіх нагодаў. Вот 68 года маю аўтографы, маю перапіску, успаміны напісаны для кнігі, што збірае Міхась Скобла, што ёсць багаць, якім я вельмі даражу, асабліва што голас Ларысы Антоновны, калі начытала мне вершы ў Зэльве. Это можно назвать такими сяброўскімі, прыяцельскімі адносінамі, ці просто знаёмства такое было для вас? Я вельмі шчаджаюся да гэтага слова сяброўства, бо яно часам эксплуатуецца людзьмі. Гэта былі самыя прыязныя адносіны, як у маці ў гасцях, так і я ў яе быў. Але зноў жа я не выпінаю вот такія словы з пахвальбою. Яны мяне мацуюць, мой характар, і мне ў паэзіі вельмі хораша было, і нас прыяла сваім духам і для вершаў, і для жыцця, якое таксама было не дужа простае і не дужа лёгка з такімі выпрабаваннямі, якія былі падобны і ў лёсе Ларысы Антонаўны. Якой яна ўспамінаецца вам і якія пачуцці, эмоцыі ўзнікаюць пры ўспамінах? Я не ўспамінаю яе вот як узрушэнне такое, што яна на некага пакрыўджаная, яна і пісала, што я ні на кога не злуюся і не крыўдую. Але ў яе крыўда была на што, што яна як быццам вот пад прыглядам, што а навошта гэта рабіць, навошта гэта суседам, навошта прыязджаць з Мінску і потым словы перакручваць. Спагада і любоў гэта хрысціянская, а вось тое, што часам нельга было вытрымаць у побытавым такім асяроддзі. Яна таксама выказывала. Але вот і зараз, як я стаю і уляю яе постаць, яе аблічча і маё гасцяванне там, я быў як быццам у сваёй мамы. Той час вы, можна сказаць, мелі стасункі з рознымі велічнымі постацямі беларускай літаратуры. Чым яна вылучалася і чым была адрознай ці падобнай на пакаленне сваіх суайчыннікаў? Яна мела стасункі і з Караткевічам, з Барадуліным, з Максімам Танкам, з Быкавым. Але мы былі ў яе як у такім побыце, сапраўды, як дзеці прыходзілі. Тут ужо іншыя абставіны, але яна заўсёды пільнавалася і ашчаджала жыццё нават таго ж Мікулу Прашковіча, Владзіміра Караткевіча, і на іх крытыкавала, і на іх, ну, суцешцеся, хлопчыкі, не бярыце вот гэты лішні чаркі. Вот зноў жа, як мама і трошкі як цётка, якая магла і сказаць моцнае слова. У засцярогу ім жа ж самім. На дыску галасы, запісы, якія вы рабілі, гучаць, і там голас Ларысы Геніюш вельмі малады. Гэта суадносілася з яе характарам, паводзінамі, увогуле з яе сутнасцю? Так, так, што голас малады, душа маладая, і яна не паказала сябе нейкай прыціхлай, і на заўсёды была на такім, не толькі што кажуць, вышэй травы, яна была вышэй нашых, можа, нават уяўленняў. Мы глядзелі на яе не толькі што як на высокую, як на постаць, на высокасць, яна сапраўды была дзіўная ў гэтым сэнсе, што суровая ў вершах, патрабавальная ў побыце, але ж маладая, лагодная, вот як тыя кветкі, што ў яе былі калі хаты. Скажыце, якія-небудзь успамінаюцца падзеі, нейкія імпрэзы, грамадскія ініцыятывы, у якіх вы бралі ўдзел, прысвечаныя Ларысе Геніюш? Так, у нас у літаратурным музеі Янкі Купалы, я там працаваў, і там была вечарына, это 96 год, корыш была прадстаўлена іканаграфічная, з маіх архівы, ўсё, хто мог, прыносіў іканаграфічны матэрыял, і тыя ж самыя запісы голасу, паэтому дужа смела, дужа хораша, дужа аб'ёмна. Прайшоў вечар вясною 96 года. Ну, а потым трошкі ўжо такое затуханне. Людзі збіраюць матэрыялы, архівы растуць, так што будзе спадзяюся кнігу ўспамінаў. І мы ведаем апісалярныя спадчыны, так што расце той, я б сказаў бы, можа, багаж творчы, літаратурны, архіўны, які калісьці паслужыць новым пакаленням. Акрамя от тых запісаў галасоў, якія былі выдадзеныя на дыску галасы, якія яшчэ маеце ўспаміны, у тым ліку матэрыяльныя пра Ларысу Геніюш? Я зараз архіў свой перабіраю, і я на сёння магу прапанаваць зборнік вершу прысвячэнню Ларысе Антонаўне. Хацеў бы я вось всё-такі выдаць такую кнігу. І мы, мала ж, мы ведаем пра тое, што і кіно было створана, і дакументальнае. Давайте мы зноў на дыскі гэта перавядзем. Давайте мы выдадзім кніжку Ларысы Антонаўны «Дзіцяч». Чую, у яе дзве былі кніжкі, перавыдаць, можна нешта дабавіць, для маладога пакалення Ларысы Антонаўны гучала. І было добра, каб набор паштовак выдаць, і хай там было б яе Прага, яе Зельва, яе Гародня, і ўсе тыя людзі, якія наўкол яе былі. Вот набор паштовачак было б дуже хораша, каб мы маглі б мець юбілейным годзе. Прапанов, вот у мне такія самыя галоўныя ёсць. Якія перспектывы развіцця гэтай асобы у беларускай культуры яшчэ чакаюць нас? Яна прыходзіць. Без яе няпоўны будзе наш свет, наш мацярык нацыянальны, і мы будзем усё-такі паціху. Абставіны так, не дужа спрыяльныя, але я спадзяюся, што ўсё-такі гучанне яе твору, яе постаць зойме тое месца, дзе ідуць нашы класікі. Будзем мы называць Купала, Колас Богданович, Рылі, Быкаў. Яе месца не будзе пустаць. Толькі нам трэба дапамагчы, каб яе воблік, яе постаць займелі і служылі суайчыннікам. Вышла золотом чырвоню над янтаром, колись зялёнае дрэва у боры жоравоў кінула ў небе шнуром. Не плач, каб разбіла над сэрца і грудзі, яно не прыкліча зарагання вясны. Сухой пазалоце жыцця не абудзіць зялёнага ветру ў разлогах лясных. Не плач, сум туманны асенні быць мусіць, няхай крылом сэрца табе не баліць. Во заўтра ўжо воблака ў шэрыя гусі пасыплюць снег пер'е на грудзі землі. Калісь герой сонца адгостріць праменні і стане з морозом траскучым у бой, крыштальнага лёду цвярды камені спливуць невясёло мутною водой. Жыццё адзавецца з-пад белой пастелі, морозную зиму прорве бураном, замест тужлівой суровой мяцелі покоїцца звонкой надеєю гром. Замест тужлівой суровой мяцелі покоїцца звонкой надеєю гром. Вершы Ларысы Геніюш. Ці прыходзіў у пакутах адчай? Я такого пакуль не знаю. Толькі слёзы віруюць у вачах, калі моладзь на шлях той ступае, калі горда стае ўрад, стража зямлі неадродная, калі цвёрда пытае праўд для забытае долі народнае. Што ж, узлятаць дык бесстрашным арлом, жыць дык толькі для нівоў, для вешні. Пра табою схіляю чало маладая, хорошая песня. Калі знову запытаецца хтось аб жыцці маім болем знівечаным, адкажу: глянь, моя маладосць у юных песнях, живая і вечная. Вершы Ларысы Геніюш. Вы слухаеце перадачу «Мой лён і сон». У нашай перадачы шмат гучыць музыкі. Усе гэтыя песні напісаныя на вершы Ларысы Геніюш. На сёння маем вялікую песенную дыскаграфію паэткі. Бадай, самы адметны дыск выдаў у 2005 годзе музычна-выдавецкі лейбл «БМА Груп». Кружэлка называецца «Жыць для Беларусі», а ўзялі ўдзел у ёй гурты розных стылістычных накірункаў – ад хэві-метал да фолька. Ідэя складанкі з творамі на вершы Ларысы Геніюш полягала ў тым, каб рознымі музычнымі сродкамі паказаць сучаснасць і актуальнасць яе паэзіі. Але ў той самы час неабходна было, каб на дыску захаваліся мемарыяльныя рысы, каб выданне цалкам адпавядала вызначэнню «даніна памяці». Послухаем з дыска песню «Нехта ноччу» у выкананні дуэта «Яраш і Піт». Нехта ноччу цёмнаю стежку поднебесную, гвозди золотистые, зоры шодро вбил, кости шпаркой едучи, ночь под ковом месяца на шляху неведомым. Сярод зор згубіў, чий был конь стриманы, золотом подкованы, то дорогу темную небе полюбил, небе полюбил. Ясным месяцем золотой подковою сердце поміж зорами, часом не згубив, чий був конь стриманий, золотом подкований. Дорогу темную